ตั้งอกตั้งใจฝึกตนหัดนอนตื่นดึกลุกเช้าผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นจะไปทำตนเหมือนอย่างคนที่หนักไปในกามคุณนั่นไม่ถูกต้องเลยตอนหัวรุ่งอากาศเป็นอุตุธาตุอากาศไม่หนาวนักไม่ร้อนนักพอดีพอดีตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาทำกิจธุระอะไรไปมามันก็หายง่วงกายก็เบิกบานใจก็เบิกบานนี่เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ไม่หลับไม่ไหลตื่นต่อมัจจุราชคือความตายคนเราหนีตายไม่พ้นวันนี้การตายนี่ทุกคนก็รู้ดีแหละว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่นี่ปัญหามีอยู่ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดที่สุขหรือที่ทุกข์เพราะมันมีทางไปสองทางปัญหามันอยู่ตรงนี้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตื่นตัวอยู่เสมอใครๆก็อยากจะมีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็ต้องการมีความสุขเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ต้องการให้เป็นสุขสบายไม่มีใครต้องการทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขความทุกข์มันเกิดจากอะไรเราต้องพิจารณาดูให้เห็นมันก็เกิดจากการกระทำนี่นี่จะให้มันเกิดขึ้นเองลอยๆนั้นไม่ได้เลยความสุขความทุกข์นะมันเกิดจากการกระทำความดีหรือความชั่วแต่ในอดีตชาติหนหลังนุ่นด้วยมันเกิดจากการกระทำดีหรือทำชั่วในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างเช่นความทุกข์กายอย่างนี้นะบุคคลได้ร่างกายมาไม่สมบูรณ์บกพร่องอะไรต่ออะไรมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายนั่นมันก็เกิดจากการกระทำในอดีตนู่นตนไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นทรมานสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ทนทุกข์ทรมานอดอาหารต่างๆกรรมนั่นมันก็ตามมาสนองเอาทางร่างกายนี่นะทางจิตใจเป็นทุกข์ใจก็พอเหตุว่าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลคุณความดีใส่ตนมามากมายทำความดีก็เพียงเล็กๆน้อยๆแล้วความชั่วมันมีมากกว่าความดีก็เกิดมาในโลกนี้จิตใจก็ไม่ดีมีแต่กรรมตะเวียนมารบกวนใจก็วุ่นวายเดือดร้อนหนาแน่นไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่แหละคนเราจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะมันเกิดจากการกระทำอย่างนี้แม้จะสุขกายหรือสุขใจมันก็เช่นเดียวกันนั่นตรงกันข้ามนะก็ทำดีนั่นเนี่ยเมื่อทำดีด้วยกายกายไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทรมานใครอย่างนี้นะมีแต่ทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นให้เป็นสุขสบายไปรู้จักเคารพนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพ รู้จักกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบควรไหว้บุคคลผู้มีอุปการะคุณแก่ตนหนึ่งที่ควรกราบควรไหว้และบุคคลผู้มีคุณวุฒิที่สูงกว่าตนถึงท่านจะไม่มีอุปการะคุณแก่ตนตนก็ต้องแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพราะบุญของตนน้อยกว่าเพื่อนเพื่อนบุญมากกว่าเราบุคคลผู้รู้จักประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนทางกายดังกล่าวมานี่บุญกุศลนั้นมันก็ส่งให้มาเกิดในตระกูลสูงถ้ามาเกิดในโลกนี้อีกมีร่างกายสวยสดงดงามสมบูรณ์พูนสุขก็อย่างนี้นี่พูดถึงการกระทำนี่นะมันเป็นเช่นนี้เนี่ยให้พากันคิดกันตรองดูให้ดีทีนี้เมื่อทำความดีด้วยกายเข้าไปแล้วก็หมายความว่าจิตใจนั่นเองแหละมันเป็นธรรมมันจึงใช้กายใช้วาจาทำพูดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่เวลาผลมันอำนวยให้เช่นอย่างเกิดมาในชาตินี้เมื่อร่างกายสมบูรณ์อย่างนั้นจิตใจก็ดีนี่เป็นคนใจดีมีเมตตาอารีมีใจคอกว้างขวางเผื่อแผ่เมื่อบุญกุศลนั้นล้องอำนวยผลให้ร่ำรวยแล้วก็ไม่หวงแหนไว้บริโภคเฉพาะตัวแต่ยังคิดเผื่อแผ่แก่คนอื่นอย่างที่เราเห็นกันมานั่นท่านผู้ที่สร้างบุญกุศลมามากเป็นผู้ได้มีภาวนาทางจิตใจพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วเกิดสังเวชเกิดเบื่อหน่ายมาแต่ชาติก่อนนู้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาเกิดมาชาตินี้กุศลธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาโน่นก็มากระตุ้นเตือนใจให้นึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตมองเห็นชีวิตนี้ไม่มีแกนสารอะไรแล้วก็มองเห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงผู้เช่นนั้นแหละจะเป็นผู้ที่ถอนตนออกจากการคลองเรือนเพราะว่าเบื่อหน่ายในการคลองเรือนมีแต่เวรมีแต่ภัยมีแต่ความทุกข์ความยุ่งยากสารพัดผู้ใดคิดได้อย่างนั้นแสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นก็เคยภาวนามาเคยเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์มามันถึงได้มากระตุ้นเตือนจิตใจในปัจจุบันนี้ให้ระลึกได้ให้รู้ได้นี่เหตุปัจจัยแห่งชีวิตคนเราน่ะจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่แก่การกระทำเมื่อบุคคลทำความดีในขั้นต้นมันสมบูรณ์แบบมาแล้วเนี่ยมันก็มองเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์พอก็ต้องการอยากทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอันผู้มีอุปนิสัยวาสนามันถ้าเป็นอย่างนั้นนี้รักเช่นผู้ครองเรือนรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้ก็ยังไม่จุใจยินดีที่จะรักษาศีลอุโบสถในวัน8ค่ำ15ค่ำอีกด้วย ันก็ค่อยเลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างนั้นจิตใจที่มันมีบุญกุศลหนุนส่งไอ้ผู้ที่อินทรีย์แก่กล้าไปกว่านั้นก็อย่างว่านั่นแหละเห็นทุกข์เห็นภัยในการครองเรือนก็จึงได้ถอนตัวออกบวชนุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างตามเพศตามภูมิแต่บางคนเนี่ยก่อนมาบวชก็เห็นโทษเห็นภัยในการครองเรือนจริงเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรฝึกใจให้สงบไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นถูกกิเลสมันครอบงำเอาก็หวนระลึกถึงการครองเรือนนั่นว่านั่นว่าเป็นสุขสบายเห็นการประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นทุกข์เดือดร้อนก็จึงได้ถอนตัวออกจากเพศพรหมจรรย์กลับไปครองเรือนตามเดิมในอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ละคนนั่นขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลนะมันเป็นอย่างนี้ที่ให้เห็นนะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงมันอาศัยเหตุปัจจัยในหนหลังมาสมทบเหตุปัจจัยในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าคนผู้ที่มีบุญได้ฝึกฝนอบรมตนมาเคยคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตมาแต่ก่อนอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ไปเห็นนักปราชญ์บัณฑิตเขาแล้วนึกเลื่อมใสศรัทธายินดีเข้าใกล้เข้าชิดปรึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆไม่สนใจที่จะไปคบหาสมาคมกับคนพาลคนที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่ประเภทนั่นน่ะนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันนักเลงคบคนชั่วเป็นมิตรผู้มีบุญไม่สนใจจะไปคบกับคนเหล่านั้นสนใจคบค้าสมาคมแต่คนดีคนที่เว้นจากความเป็นนักเลงสี่จำพวกนั้นนักปราชญ์ท่านก็จูงไปในทางดีแนะหนทางแห่งการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องแม้ว่าผู้นั้นจะออกบวชไม่ได้อยู่ครองเรือนมากับครองเรือนประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเรียกว่าเลี้ยงชีพโดยศีลโดยธรรมคนผู้ที่ได้รู้จักหนทางพ้นทุกข์ได้แล้วนะแล้วหนทางไปสู่ทุกข์ก็รู้อย่างนี้มันก็เว้นทางที่จะไปสู่ทุกข์นั่นพยายามดำเนินตามทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญนี่เหตุปัจจัยชีวิตของคนเรานี่นะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตชื่นชมยินดีกับความดีของท่านแล้วนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของผู้นั้นเพราะบุคคลผู้ที่บำเพ็ญเป็นสาวกบารมีเนี่ยจะไปคิดค้นเรื่องสัจธรรมให้รู้แจ้งโดยตนเองเนี่ยไม่ได้มันต้องอาศัยผู้อื่นต้องอาศัยการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตดังกล่าวมานั้นได้รับคำแนะนำจากนักปราชญ์ทั้งหลายจึงได้รู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้ส่วนที่ท่านผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นอันนั้นศึกษากับผู้อื่นบ้างคิดค้นคว้าเอาด้วยตนเองบ้างในตอนที่บารมียังไม่แก่กล้ายังไม่เต็มบริบูรณ์เนี่ย อันเมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วนี่พระองค์ไม่ได้ไปศึกษากับใครคิดค้นหาทางตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมบำเพ็ญมาอย่างนี้เหตุนั้นจึงได้ทรงพระคุณนามว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้ตัวเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องนอบน้อมหาท่านผู้รู้ผู้ฉลาดนั่นท่านจะได้แนะนำในทางที่ถูกต้องให้และจะได้แนะนำให้วิ่นจากทางผิดอันนี้มันเป็นไปอย่างนี้ชีวิตของมนุษย์เรานะมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ให้เข้าใจอันบุคคลบางคนก็ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอะไรแล้วแต่ไม่ได้แสวงหาคบค้าสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตตนคิดได้อย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นตนคิดเห็นผิดก็ทำไปตามที่มันเห็นผิดนั่นถ้าเห็นถูกก็ทำไปตามที่เห็นถูกถูกไปบ้างผิดไปบ้างบางทีก็ผิดมากกว่าถูกไอ้เช่นนั้นชีวิตของผู้นั้นจะไม่เจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะเอาแต่ความเห็นของตนเองความเห็นของตัวเองมันเจืออยู่ด้วยกิเลสมันนี่ดังนั้นจะให้มันถูกล้วนๆไปไม่ได้เลยเมื่อเราได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาแนะนำสั่งสอนชี้หนทางอันถูกต้องให้ชี้ทางผิดให้เมื่อรู้ทั้งทางผิดทางถูกแล้วมันก็เลือกเดินเอาวะนี่ทางไหนถูกก็เดินทางนั้นทางไหนผิดก็เว้นมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรามันจะเจริญรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ด้วยกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติโภคสมบัติปัญญาสมบัตินี่บุคคลผู้ฝึกตนด้วยดีพบหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตละความชั่วทำความดีมาโดยลำดับชาติบุญกุศลความดีก็ส่งชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นไปโดยลำดับท่านจึงเรียกว่ามนุษย์สมบัติทีนี้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ทำความดีมีศีลมีธรรมสั่งสมบุญกุศลใส่ตนให้เต็มความสามารถบุคคลผู้ไม่ทำชั่วทำแต่ความดีอย่างนี้แต่ว่าบุญกุศลบารมียังไม่เต็มตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์นั่นจะไปไหนแบบนี้อันก็สมบูรณ์ด้วยที่ผสมบัตินานาประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตนทำแต่เป็นมนุษย์มันไปอำนวยผลให้ในสวรรค์ไม่ต้องทำมาค้าขายให้ลำบากเหมือนอย่างเกิดอยู่ในมนุษย์โลกนี้อาศัยผลบุญที่ตนทำในโลกนี้มันไปอำนวยให้แต่บุญมันต้องมากพอสมควรมันถึงจะนิรมิตอะไรต่ออะไรให้ได้ตามประสงค์ถ้าบุญไม่มากพอก็ไปสวรรค์ไม่ได้ก็ต้องวนเวียนเกิดอยู่ในมนุษย์โลกอันนี้แหละบุคคลผู้ที่มีบุญกุศลเนี่ยไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิถ้าผู้ที่มีบุญมากกว่านั้นก็ไปสวรรค์ผู้เจริญฌานสมาบัติตายแล้วก็ไปสู่พรหมโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละทางเดินแห่งชีวิตของมนุษย์เรา ท่านผู้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าเลยเรียกว่าเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่ได้แสวงหาความสุขอื่นอีกแล้วบุคคลผู้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานย่อมได้เสวยความสุขอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงสร้างบารมีเพื่อให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ทั้งชักชวนหรือชักจูงผู้อื่นให้สร้างบารมีตามเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างว่าถ้าบุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสต่อพระนิพพานแล้วไปยินดีแต่ในความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านี้พอใจอยู่เท่านี้มันก็ต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยไปเพราะว่าแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเกิดเป็นผู้เป็นคนมาแล้วสมบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติปัญญาสมบัติอะไรก็ช่างแต่รูปกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มีรูปร่างสวยสดงดงามแล้วก็หวงบัดนี้หวงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บจากตายง่ายเวลารู้ว่าความแก่ความเจ็บบีบคั้นเข้ามาก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วห่วงสมบัติเข้าของเงินทองอะไรสารพัดอันโดยเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายแม้จะเกิดอยู่ในภพใดภูมิใดก็ช่างมันก็มีทุกข์อยู่นั่นแหละต่างจะมากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองเช่นเทวดาอย่างนี้เวลาบุญกุศลอำนวยผลให้มีวิมานเป็นที่อยู่สบายพร้อมด้วยสมบัติอย่างอื่นๆอันเป็นที่น่ารื่นเริงบันเทิงใจทีนี้อยู่ไปเมื่อบุญกุศลมันใกล้จะหมดลงเอาดอกไม้ที่ประดับประดาอยู่บนปราสาทนั้นสวยสดงดงามนั่นก็ปรากฏหิวเฉาเข้าไปผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็เศร้ามองไปมองดูร่างกายอันนี้ก็ไม่สดชื่นลื่นเริงเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้เทวดาเมื่อมองเห็นนิมิตดังกล่าวนั้นแล้วก็เศร้าใจเพราะอะไรถิ่นที่อยู่ไม่อยากพลากจากไปเคยได้สุขสบายในสถานที่นั่นมาแล้วนี่แหละมันก็มีทุกข์เหมือนกันเทวดานะต่างที่ว่าทุกข์ไม่มากเหมือนอย่างมนุษย์โลกนี้นั่นแหละพวกพรหมก็เหมือนกันพรหมมีสุขมากกว่าเทวดาแล้วก็มีทุกข์น้อยกว่าเทวดาไปตามลำดับอย่างนั้นแหละถึงจะมีสุขมากเท่าไหร่มันก็สุขไปในช่วงระยะหนึ่งมันมีขอบเขตหมดเหตุหมดปัจจัยอันอำนวยความสุขให้นั้นแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหาที่เกิดใหม่อีกแม้จะเป็นพรหมก็ตามต้องหมุนไปหาที่เกิดบางทีก็มาเกิดเป็นคนอีกบางทีไม่แน่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้มันวัฏสงสารอันนี้นะไม่แน่นอนเลยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเจริญภาวนาวิปัสสนาเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี่นะเห็นทะลุปุโป่งไปเลยอย่างนั้นแล้วท่านจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย ทุกขาชาติปุณปุนังพระองค์เจ้าจึงเปล่งอุทานอย่างนี้ออกมาการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายนั่นแหละพุทธบริษัททั้งหลายก็ควรจะพิจารณาให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานอย่างว่านั่นนะเพราะว่าทุกคนก็มีความทุกข์ติดตัวกันทั้งนั้นเลยแต่มันมีตัณหาเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหตุที่มันจะพ้นทุกข์เหล่านี้ไปไม่ได้ก็เพราะตัณหานั่นนะเป็นเหยื่อล่อตัณหาความอยากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันดีงามต่างๆนี่นะอันสวยอันงามต่างๆเนี่ยนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ดังนั้นคนมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านไม่หลงเหยื่อล่อเหล่านั้นท่านผู้ออกบวชแล้วอย่างนี้ท่านก็ไม่หวนกลับไปหามันเพราะท่านมีปัญญามองเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรมีแต่ทุกข์มันทำให้เกิดความยินดีเพียงนิดหน่อยแต่แล้วมันทำให้เกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นใจมากมายบุคคลผู้ไปติดไปคล้องอยู่ในกามคุณทั้งห้านั้นมันเป็นอย่างนี้แหละการภาวนาการเจริญปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังแสดงให้ฟังมานี่นะนี่ต้องพิจารณาให้เห็นผู้ใดพิจารณาเห็นเหตุปัจจัยแห่งชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเหล่านั้นมันจะล่อหลอกมันจะแสดงมายาสาถ่ายอย่างไรมามันก็ไม่หลงแล้วทีนี้ไม่หวั่นไหวไปตามถ้าพูดถึงผู้ครองเรือนอย่างนี้บุญกุศลหนุนหลังอำนวยผลให้มีเงินมีทองเท่าของมากมายแล้วประกอบรูปร่างกายก็หล่อด้วยอย่างนี้อ้าวก็มีเพศตรงกันข้ามมันมายั่วยวนชวนให้หลงให้เมาก็หลงก็เมาไปตามสิ่งยั่วยวนนั้นชีวิตของพวกนั้นก็ตกต่ำลงไปอีกแล้วจะไม่สูงขึ้นไปอีกต่อไปเพราะว่าจิตมันตกต่ำไปแล้วตกเป็นทาสของตัณหาแล้วกลายเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปแล้ววะนี่เงินทองเข้าของบุญกุศลทนหลังอำนวยให้ก็ย่อยยับลงก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองนี่เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจภาวนาพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วมันจะได้ไม่หลงไม่เมาจะไม่ได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาดังแสดงมา